okokanga lisapo ya bolingo na yo na ya ngai, nanu nasili kokoma chapitre ya mibale te. Ebongaki kombo na yo na ya ngai, basonika yango, centre d'union. Po soki babengi yo nazala mosika te. Bayebalukaka batrésor ya pyramide ya Égypte. Nakosi de kapete, nakotala yo sina miso. Mozindo ya susi na maindi kio ya maya oseao. Mapata maindi silikolo siko ya masumu. Napelisa minda ya esperanse nakati ya finjoli. Masuwa eloko alibongo nakati ya lundinde. Naluka esemelo noki obongo na boto. Esala loko na sasa tendresa obuka ya pelo ya sena. Ayo lelie atape nakati ya losilo. Minyango ezali lokola ngando lesamba yelikia. Soki anzangi na tongo sure moko zuwa na pokwa. Ange Pongo yeme ipate bolomba. Otao de fisa nga ipe kana yonati ya moto. Depuis la nuit des temps pena alime miana angre. Soleria affection sena maboko ya mama. Etsi yo sevrenga ise kote ya basi banso. Denge na linga yo selva poete na ba filosofe pa koki ko comprendre. Yaka kolongo la ngai na prisonti ya ngai. Mwato ningaka ina ino nakati sebalete. Mkwasa zibolingo sundo linga sena karevu. Ayo hiyo fani esuka na efelo ya mawa. Avyane Likwango la ya lolanda. Obela kati ya motema. Abu potan sapo ya di. Soki pasa ya kolela, bitoni nange sena molini. Oko boto nanga kai, nanu nakati siya balete. Oka ngali sapo ya bolingo, nanu nasili koko mayambote.